środa, 26 dzień czerwca, jest godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. W programie trzecim czas na serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Pomoc przy aborcji bez kary, projekt Lewicy przyjęła Sejmowa Komisja Nadzwyczajna. Ukraina robi pierwszy krok do członkostwa w Unii, rozpoczęły się negocjacje akcesyjne. A remis z Francją na koniec euro, kibice z ulgą przyjęli wynik. Projekt Lewicy o odstąpieniu od kary za pomoc przy aborcji przyjęty przez Sejmową Komisję Nadzwyczajną czeka już na drugie czytanie w Sejmie. Społeczeństwo oczekuje tych zmian, mówi szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Nie możemy się godzić i pokazaliśmy, że się na to nie godzimy, żeby osoba najbliższa, żeby matka, partner mogli być wsadzani do więzienia na 3 lata za to, że na przykład udzielą pożyczki na zakup tabletek, którymi usuwa się ciążę. W lipcu komisja zajmie się projektem ustawy, który pozwala na legalne usunięcie ciąży do 12 tygodnia. Tragedia w jednej z podolsztyńskich hodowli psów na posesji w okolicach Barczewa. Czworonogi prawdopodobnie zagryzły 7-latkę, która przebywała tam z wizytą. Jak mówi Jacek Wilczewski z olsztyńskiej policji, na miejscu było kilka psów. Policjanci, którzy udali się na miejsce, ustalili, że na posesji tej prowadzone są hodowle psów. Jedne to są dogi niemieckie, a drugie buldogi francuskie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do śmierci dziewczynki mogło dojść w wyniku pogryzienia przez jednego z psów. Okoliczności tragedii wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora. Ukraina bliżej Unii Europejskiej rozpoczęła negocjacje członkowskie. To historyczny moment dla kraju, który toczy wojnę z Rosją. Ukraina zapowiada, że zrobi wszystko, by osiągnąć cel, jakim jest członkostwo w Unii. Przed nami jeszcze wiele pracy, ale jesteśmy na to gotowi. Pokazaliśmy, że potrafimy działać szybko i osiągać niemożliwe. Mówił premier Ukrainy Denis Szmyhal. Ta droga do Unii będzie długa i wyboista, przyznała Adjala Bib, minister spraw zagranicznych Belgii, kierującej teraz pracami Unii. Negocjacje będą wymagające, ale jesteśmy pewni, że dzięki determinacji i zaangażowaniu Ukraina doprowadzi je do pomyślnego zakończenia. Negocjacje zostały podzielone na 35 rozdziałów i potrwają wiele lat. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Moskwa przyjęła z lekceważeniem, a Ukraina z zadowoleniem listy gończe rozesłane za Siergiejem Szojgu i Walerijem Gierasimowem. Nakazy aresztowania byłego ministra obrony Rosji i byłego szefa sztabu generalnego wydał Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Rada Bezpieczeństwa Rosji w specjalnym komunikacie nazwała decyzję Międzynarodowego Trybunału Karnego przelewaniem z pustego w próżne, ponieważ Federacja Rosyjska nie jest objęta jurysdykcją Trybunału. Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że każdy przestępca powinien wiedzieć, że dosięgnie go sprawiedliwość. Sędziowie Międzynarodowego Trybunału Karnego uznali, że Siergiej Szojgu i Walerij Gierasimow dopuścili się zbrodni wojennych, organizując ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Haski Trybunał nie ma własnej policji. Dlatego w jego imieniu aresztowania mogą dokonać służby krajów członkowskich. Podobnym listem gończym od marca ubiegłego roku ścigany jest Władimir Putin i Maria Lwowa-Bielowa, rosyjska rzeczniczka praw dziecka. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Niemal hektar drzew wyciął deweloper na warszawskich Bielanach. Burmistrz dzielnicy Grzegorz Pietruczuk zgłosił sprawę minister klimatu. My jako urząd żadnej zgody na taką wycinkę nie wydawaliśmy. Kolejnym pismem zwróciłem się już bezpośrednio do pani minister Pauliny Henning-Kloski z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej legalności tej wycinki. Liczę, że ta sprawa zostanie wyjaśniona. Wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała złożył pismo do prezydenta Warszawy, apelując, by wystąpił do sądu z wnioskiem o rozwiązanie umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste tego terenu. A nie zgadza się z tym deweloper, który twierdzi, że wycinka została przeprowadzona zgodnie z prawem, mówi prezes zarządu spółki Prol Land Nieruchomości Paweł Kowalski. Te drzewa były w bardzo złym stanie. One wszystkie były pochylone i naprawdę groziły katastrofą. Z całą pewnością nie naruszyliśmy żadnych przepisów prawa. Sprawa jest analizowana, poinformowało biuro prasowe prezydenta stolicy. To koniec euro dla Polski. Piłkarze meczem z Francją i wynikiem 1-1 pożegnali się z turniejem. Ten wynik był spełnieniem oczekiwań kibiców. Oddech ulgi było słychać na stadionie, gdy kibice zobaczyli, jak walczą Polacy i jakim wynikiem zakończył się mecz z Francją. Oba gole padły z rzutów karnych, a zdobyły je dwie gwiazdy mistrzostw Europy, Mbappé i w odpowiedzi Lewandowski. Naprawdę super elegancko, super mecz. Szkoda, że nie idzie zawsze tak zagrać jak dzisiaj. Francuzi naprawdę bardzo przyciskali Polaków. No było ciężko, trzeba było się wybronić, ale moim zdaniem Łukasz Skorupski zagrał genialny mecz i został chyba zawodnikiem meczu, z tego co tam widziałem. Bardzo fajnie, jesteśmy bardzo mile zaskoczeni. Mbappé nic nie pokazał, pokazała nasza drużyna. Mam nadzieję, że następnym razem wygramy. i im dołożymy wszystkim. Kibice obecni na meczu ucieszyli się z decyzji, że Michał Probierz zostaje i będzie pracował z reprezentacją. Fani już przymierzają się do jesiennych rozgrywek Ligi Narodów oraz do eliminacji Mistrzostw Świata. Piłkarze mogą liczyć na wsparcie. Z Dortmundu Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie ma być dziś małe i umiarkowane. Na południu i południowym zachodzie kraju okresami wzrastające do dużego i tam możliwe będą przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Będzie cieplej niż wczoraj. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 do 30 stopni Celsjusza. Oczywiście w ramach wakacji chłodniej nad morzem. Około stopni 19. Wiatr ma być południowo-wschodni lub wschodni, słaby i umiarkowany, ale miejscami, zwłaszcza podczas burz, porywisty, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale i będzie spadać. Mamy 6 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Remis z Francją, czyli takie w sumie nic. Ja przynajmniej mam takie odczucia. Wygrana by była miłym akcentem na pożegnanie. Przegrana byłaby przynajmniej okazją do narzekania i wyciągania wniosków, prawda? A remis po golach z karnych, po nieporywającym meczu, to takie niestety nic. Ale karuzela Euro kręci się dalej, życie płynie dalej, jest środa, jest poranna audycja, jest ciepło, są wakacje i są Katrina and the Waves. I miło zaczyna się ten dzień. Dzień dobry. Już 26 czerwca, dni już będą coraz krótsze. Mówiąc krótko, czas leci. No i faza grupowa Euro w sumie za chwilę się skończy. No po prostu czas leci. O piłkarskim Euro dużo i szczegółowo powiemy w Trójce Kwadrans po siódmej, a zupełnie bez związku z występem polskich piłkarzy przyjrzymy się dziś dogłębnie kwestii porażek. Dorastamy w kulturze, która nie umie sobie poradzić z porażką, która uważa, że można mówić tylko o sukcesach, a jednocześnie jeżeli mówisz o sukcesach, to trzeba cały czas mieć na uwadze, że ktoś ci wytknie, że się chwalisz, no i po co ci to? Porozmawiamy dziś także o syndromie oszusta w ramach kącika psychologicznego. Niech nie zwiedzie państwa ta nazwa. Podobno najbardziej myląca w dziedzinie psychologii, wcale nie chodzi o ludzi ze skłonnością do kłamania na różne tematy. Raczej chodzi o okłamywanie samego siebie. Będzie rozmowa polityczna Renaty Grochal, no mam nadzieję bez kłamstw. Będzie też dużo świetnej muzyki i będzie też temat pomysłu Greków idących pod prąd globalnych nurtów, bo Grecja wprowadza, uwaga, 6-dniowy tydzień pracy. No jak ja o tym usłyszałem, to poczułem ukłucie w żołądku. Ale wyjaśnimy, o co chodzi bardzo dokładnie. Będzie wyjaśniał jeszcze przed godziną siódmą Michał Strzałkowski. To jest poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Mamy 11,5 minuty po szóstej. Karasi Rogucki teraz zagrają, a ja sprawdzam, co dzieje się w prasie. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. not surprised. Not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. And I know someday that it'll all turn up. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll give so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. Somehow I know that it'll all turn up. And you'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, I'll give so much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair in love and war. But I won't need to fight it. Amazing. And being in your life is gonna change me. And now I can see every single possibility. And someday I know it'll all turn out. And I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get. Than I get, than I get. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you can to give so much more than I get. Yeah, I just haven't met you yet. I just haven't met you yet. Oh, I promise you can to give so much more than I get. I just haven't met you yet. So birthday, yeah. I just haven't met you yet. Uwaga, zdradzam najlepszy sposób na wkurzanie purystów językowych. Wystarczy powiedzieć Michael Bublé. Ale oczywiście to był Michael Bublé w Trójce. Mamy 19 minut po szóstej. Przegląd prasy. Zazwyczaj nie mówię o polityce, zwłaszcza krajowej, w porannej audycji. Te tematy konsumujemy w rozmowie bez uników Renaty Grochal i dziś także tak będzie i też serwisy Trójki za te tematy odpowiadają. Ale podczas porannej prasówki trafiłem na informację wartą odnotowania i być może nawet apelu. Otóż Prawo i Sprawiedliwość oraz Suwerenna Polska mają się połączyć jeszcze przed wyborami prezydenckimi i wybrać nową nazwę. I jeśli dobrze rozumiem, artykuł na portalu Rzeczpospolitej chodzi nie o wspólny komitet wyborczy, tylko o po prostu połączenie w jedną partię. Cytując wprost.pl, Rzepa pisze, że decyzja już zapadła. I tu wraca temat nowej nazwy partii Jarosława Kaczyńskiego. Anonimowy polityk Suwerennej Polski miał powiedzieć, że do połączenia dojdzie przed wyborami prezydenckimi, o ile nie wydarzą się nieprzewidziane okoliczności, no, czyli na przykład wystawienie Mateusza Morawieckiego jako kandydata na prezydenta. Ale uwaga, bez tych okoliczności połączenie będzie i zdaniem informatora PiS zmieni nazwę na biało-czerwoni. Co prawda do tej pory Jarosław Kaczyński dementował plotki o zmianie nazwy partii, choć pojawiają się też doniesienia o jego gotowości na taki ruch. No i dobrze, tylko naprawdę biało-czerwoni? To nie brzmi jak dobry pomysł. Przecież już tak bardzo rozpychają się politycy łokciami w życiu publicznym. Już tak dużo tej polityki jest w naszej codzienności, a to by był kolejny przejaw aneksji zjawiska, czy może raczej hasła łączącego Polaków, zwłaszcza przy okazji sportowych wydarzeń, aneksji tego hasła na rzecz politycznych rozgrywek. Protestuję! W imieniu dziennikarzy sportowych apeluję: Jarosławie Kaczyński i inni, nie idźcie tą drogą. Nie komplikujcie życia sprawozdawcom i kibicom, nie zabierajcie przyśpiewki Polska Biało-Czerwoni dla siebie. Po prostu nie idźcie tą drogą. Trafiłem dziś także na artykuł o drogowych utrudnieniach na wakacje w Warszawie i nawet mam go przed sobą i miałem go przeczytać teraz, ale po co mi tyle stresu o poranku? Nie idę tą drogą. Zajrzyjmy więc może do wyników rankingu szkół wyższych Perspektywy 2024. O nim pisze m.in. Onet, a ranking został przygotowany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy już po raz 25. Uwzględnia 31 wskaźników zgrupowanych w 7 kryteriów, czyli prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, innowacyjność, efektywność naukowa, warunki kształcenia i umiędzynarodowienie. Słowem, kompleksowa sprawa. I tak, pierwsze miejsce zajął Uniwersytet Warszawski. Drugie miejsce dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, a trzecie dla Politechniki Warszawskiej. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie jest według rankingu najlepszą uczelnią niepubliczną, a Uniwersytet Kaliski imienia prezydenta Stanisława Wojciechowskiego i Akademia imienia Jakuba Sparadyża w Gorzowie Wielkopolskim są ex aequo najlepszymi publicznymi uczelniami zawodowymi. Oczywiście gratulacje, choć to też miejsce na dygresję. Znają Państwo pełną nazwę drużyny koszykarskiej akademickiej z Gorzowa, grającej w Ekstraklasie Kobiet. Otóż w minionym sezonie to było, tak rozwijając wszelkie skrótowce, uwaga, Polska Strefa Inwestycji, Enea, Akademicki Związek Sportowy Akademii Jana Sparadyża Gorzów Wielkopolski. Pozdrawiam serdecznie koszykarki. W rankingu kierunków studiów oceniono w tym roku 74 kierunki i każdemu przypisano najlepszą uczelnię do studiowania danej dziedziny. Poszukajmy może dziennikarstwa. O, jest. UW. No, to dumnie się czuję jako absolwent. Wszystkie wyniki rankingu znajdą Państwo na www.rankingperspektywy.pl. A w trójce wysłuchają Państwo teraz piosenki o Mokotowie. A czemu nie? Układ papilarnych dróg dzieli mapę rąk. Łańcuch mokotowskich piór nie skąpi podłych kląt. Nie ustąpię żadnej z sił, nie poddam się i już, a ty się kurz i klej. Tylko razi tło. Chłodno stoi każde z drzew, nie rozpoznał mnie mój kot. Nie ustąpię żadnej z sił, nie poddam się i już, a ty się kurz i klej. Tylko ja. Kotowskich biur. skład papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich piór, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich piór. A po dniu przerwy wracamy w porannej audycji do naszej, no nie, nie powiem tradycji. No bo tradycją nazwać niczego nie możesz. I nie możesz uchwałą specjalną zarządzić, a nie jej ustanowić. Więc niech nie będzie, że to tradycja, ale wracamy do wybierania piosenki od państwa dla państwa. Propozycje zbieramy oczywiście pod numerem telefonu 22 i 7 trójek. No i co ważne, tak ustaliliśmy z wydawcą Bartkiem Bieleckim, niech to dzisiaj będzie coś kojarzącego się z wakacjami, ale niekoniecznie bardzo dawnymi. Na przykład niech to będą wakacje lat 90. O! Na przykład wakacje lat 90. i jakiś muzyczny motyw z nimi związany. Może być prywatna historia. Bardzo proszę, tylko proszę także, niech to nie będzie Makarena, bo cały dzień później będziemy ją nucić. O, już się nawet zaczyna. Wyrzucam to z głowy, u nas za chwilę skrót serwisu i prognoza pogody. Zapraszamy do reklamy. Marian? A jak to się tak kibicuje? No jak? No, patrz Barbara. Media Expert! Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung No Frost. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Nowość! KFC Pizza Twisters! Zakręć wszystkimi smakami! KFC Pizza Twisters! Tylko teraz! Tylko w KFC! Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, mam mniej kłopotów. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum w formule dzień i noc wspierają pracę prostaty i pomagają regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Czas na misję ugasić pragnienie. W Carrefourze woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 6-paku. Oferta ważna do 30 czerwca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 za 6-pak. Żegnamy reklamy. 29 minut po 6. A skoro zbliża się połówka godziny, to czas na skrót serwisu trójki. Krzysztof Zyblewski. Polscy piłkarze pożegnali się z Euro. W ostatnim meczu wywalczyli remis z wicemistrzami świata Francuzami. Z wyniku 1-1 i postawy biało-czerwonych fani piłki cieszyli się w warszawskiej strefie kibica. Jest dobrze. Lepiej niż przegrana Polski. Do zakończenia. Naprawdę walecznie chłopaki grali. Naprawdę super. Szacunek dla nich. Wynik bardzo dobry. Wywalczyliśmy punkt i jest to dobra prognoza na przyszłość. Polscy piłkarze w nocy wrócili z Mistrzostw Europy do Warszawy. Projekt zmian w kodeksie karnym, który zakłada zniesienie kary więzienia za przeprowadzenie lub pomoc w przerwaniu ciąży, jest gotowy do drugiego czytania w Sejmie. Komisja Nadzwyczajna zakończyła rozpatrywanie przygotowanych przez Lewicę propozycji. Marszałek Szymon Hołownia nie wyklucza, że projektem posłowie mogliby się zająć na następnym posiedzeniu, które rozpocznie się za 2 tygodnie. W lipcu Komisja Nadzwyczajna ma rozpatrywać projekt ustaw, które pozwalają na legalne usunięcie ciąży do 12 tygodnia. Julian Assange jest w drodze drodze do Australii. Prywatny samolot z twórcą WikiLeaks na pokładzie leci z Marianów Północnych, terytorium zależnego Stanów Zjednoczonych na Pacyfiku. Ma wylądować na lotnisku w Canberrze. Wcześniej Assange przyznał się w sądzie do złamania prawa dotyczącego szpiegostwa i zgodnie z ugodą formalnie odzyskał wolność. Amerykański wymiar sprawiedliwości ścigał twórcę WikiLeaks za ujawnienie kilkuset tysięcy poufnych dokumentów rządowych. Pełny serwis Trójki o 7. Niemal wszędzie w Polsce już o tej porze temperatura przekracza 20 stopni, czyli mamy ciepły poranek, a dzień będzie wręcz gorący, bo dziś na termometrach zobaczymy od 26 do 30 stopni Celsjusza. Ma być też słonecznie, choć na południu i południowym zachodzie kraju okresami może pojawić się więcej chmur, w tym chmur deszczowych. W tych rejonach Polski możliwe też burze lokalnie z gradem. Rozwińmy krótko kwestię składu dzisiejszej audycji. Realizuje ją Michał Jakubik, wydaje Bartosz Bielecki, a telefony od Państwa odbiera Stanisław Perzyna. 2 2 7 3, przypominam, chętnie porozmawiamy na różne tematy. Proszę do nas dzwonić. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce. Mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, ja nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stał wokół drzewa, które wysokie jak pal. A ja bardzo, tak bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Out, yeah, like a sore thumb, with a forehead that it grew horns from. Still a white jerk, night fur with the folks, smokes in a Bud Light shirt. Lyrical technician, an electrician, y'all light work. And I don't gotta play pretend, it's you I make believe. And you know I'm here to stay, cause me, if I was to ever take a leave, it would be as friend to break a feed. If I was to ask for Megan D Stallion, if she would collab with me, would I really have a shot at a feat? I don't know, but I'm glad to be back like Abra, Abracadabra. And for my last trick, I'm about to reach in my back, bro. Now back in the days of old me, right around the time I became a dope fiend. Ate some cocaine as a way of coping. Take the boom, get the case of OE. Turned me into smiley face emoji. My suit may not be age appropriate, but I will hit an 8-year-old in the face with a participation trophy. Yes, I have zero doubts that this whole world's about to turn into some Girl Scouts. That censorship bureau's out. So when I started this verse, it did start off lighthearted at first, but it feels like I'm targeted, mind-boggling how my profit is skyrocketed. Look what I pocketed, yeah, the shit is just like y'all have been, light jogging in. I've been running at full speed, and that's why I'm ahead like my noggin'. I'm the fight y'all in when you debate who the best, but I'll sound white chalk and win. I step up to that mic cock it then. Oh my God, a test chicken dot again. Abracadabra. And for my last trick, I'm about to reach in my back, bro. The whole world, cause I got it at my feet. How can I explain to you that even myself I'm a danger to? I hop on tracks like a kangaroo and say a few things that do to anger you. But fuck that, if I think that shit, I'ma say that shit. Cancel me, what? Okay, that's it. Go ahead, Paul, quit. Snake ass prick, you male cross-dresser, fake ass bitch. And I'll probably get shit for that, why? But you can also fuck my dick. In fact, them, Dre, Jimmy, me, you. What? Fuck my own kids, the brat. Gum, they can screw off, them and you off. You too far, got two balls, biggest root paws. You thought you saw, ain't what you saw. Cause you're never gon' see me. Caught sleeping, didn't see the kidnapping. Never did happen. Like Sherry Papini, Harry Houdini. I vanish into the thin air as I'm leaving like Abracadabra. And for my last trick, I'm about to reach in my back, bro. Like Abracadabra. And for my last trick, just like that and I'm back, bro. Czasami chciałoby się jak Houdini zniknąć z pracy, a przynajmniej na urlop, a przynajmniej na weekend, ale taki weekend Grecy mają mieć podobno krótszy. O co dokładnie chodzi, to wyjaśni nam Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. A chodzi o nie czterodniowy, jak mówią nam nurty światowe, a sześciodniowy tydzień pracy, który od 1 lipca wprowadzają Grecy. Przy czym mamy tutaj gwiazdki i małym druczkiem dopisanych kilka punktów. No, jak to zwykle w umowach roi się od tego typu kruczków, gwiazdek i podpunktów. Rzeczywiście od 1 lipca będzie możliwy sześciodniowy tydzień pracy w Grecji. To nie oznacza, że wszyscy będą pracowali przez 6 dni w tygodniu, czyli nie jest to takie całkowicie pójście wbrew rozwiązaniom, jakie już coraz częściej pojawiają się na świecie, bo skraca się tydzień pracy do 4 dni, a tu w Grecji będzie on wydłużony. Natomiast nie będzie on wydłużony, tak jak mówię, obowiązkowo, tylko ta reforma kodeksu pracy, która wchodzi w życie od 1 lipca, która została przyjęta jesienią ubiegłego roku w Grecji, pozwoli pracodawcom niektórych branż, bo nie wszystkich, na przykład nie obejmie ta reforma branży hotelarskiej czy branży gastronomicznej, czyli tych ważnych, szczególnie latem przy obsłudze turystów. Głównie dotyczy to przemysłu. Pracodawcy będą mogli pracowników na 6 dni do pracy ściągać w tygodniu, ale mają ma to być dobrowolne, to znaczy ma to nie być tak, że pracodawca zmusza pracownika do tego, ma go do tego zachęcić. Zachętą ma być to, że za pracę w sobotę oprócz zwykłego wynagrodzenia dostaną pracownicy dodatkowo jeszcze 40% swojej dniówki, a jeśli to będzie niedziela albo dzień świąteczny, to aż 115% dniówki dodatkowo oprócz tego, co normalnie za taki dzień pracy by dostali. To ma być wszystko rozwiązaniem problemów na rynku pracy w Grecji, bo brakuje rąk do pracy, co wynika z wielu różnych przyczyn i oczywiście tych demograficznych, bo Grecja, tak jak wiele krajów europejskich, jest w zapaści demograficznej i brakuje osób w wieku produkcyjnym na rynku pracy. Po drugie, tu chodzi o takie branże, gdzie trzeba pracowników bardziej wykwalifikowanych, stąd nie zawsze można zasilić to imigrantami czy osobami, które dopiero do Grecji przybyły, bo tu mowa o takim bardziej skomplikowanym przemyśle, jak na przykład przemysł chemiczny czy jakiś przemysł maszynowy. Natomiast no, to się nie do końca podoba związkom zawodowym, bo one wprost mówią, że to jest otwarcie furtki do tego, żeby pracodawcy pracowników zaczęli w Grecji wyzyskiwać, że mówi się oczywiście o dobrowolności, że mówi się o tym, że trzeba będzie płacić dodatkowo za taką pracę w sobotę, w niedzielę czy dzień świąteczny. No ale że w praktyce, a pokazuje to historia Grecji i tego, jak bardzo często kodeks pracy jest łamany, w praktyce może być inaczej. Tak chociażby na jednym z protestów przeciwko tym zmianom mówiła szefowa Związku Zawodowego Pracowników Ministerstwa Rolnictwa Labrini Christoiani. Posłuchajmy. To jest otwarcie możliwości do tego, aby ludzie pracowali po 13 godzin na dobę, aby było to legalne i aby można było nas trzymać bez emerytury o kolejnych kilka lat dłużej. To jest reforma wprowadzona bez uwzględnienia zdania związków zawodowych i bez uwzględnienia koniecznych podwyżek pensji. Podwyżek, na jakie zasłużyliśmy. Bo to rzeczywiście chodzi o to, że tydzień pracy wydłużany jest nie tyle do 6 dni, co z 40 godzin do 48 godzin, więc też będzie możliwe, że ludzie będą mogli zostawać na nadgodziny. Rząd też tłumaczy, my uregulujemy te nadgodziny, bo tak naprawdę w Grecji często pracownicy musieli zostawać w pracy dłużej, a nie mieli z tego powodu dodatkowego zarobku. Teraz będzie to prawnie bardzo mocno obwarowane i zagwarantowane. Będzie to, mówili przedstawiciele rządu Grecji, elastyczne zatrudnienie, no, ale z tym się nie zgadza inna protestująca, inżynier Ewi Georgiadu, która z kolei mówi tak. Rząd mówi o elastyczności zatrudnienia, ale w praktyce będziemy pracować dłużej, a niekoniecznie więcej za to zarobimy. Będziemy musieli pracować za dwóch, ale za pensję dla jednego. Ludzie będą jeszcze bardziej przepracowani niż dziś. Bo wbrew stereotypom Grecy nie należą do tych, którzy najmniej w Unii Europejskiej pracują, tylko już dziś pracują w Unii Europejskiej najwięcej. 1886 godzin przepracowują statystycznie w 2022 roku rocznie Grecy. Natomiast jeśli chodzi o średnią unijną, to jest 1571, więc widać, że to jest duża różnica. No i jeszcze takie się obawy pojawiają co do tej reformy kodeksu. Oczywiście, która jest szersza, która zmienia wiele elementów, no ale ta kwestia wydłużenia tygodnia pracy jest najbardziej kontrowersyjna. Pojawia się kwestia tego, jak to się może w ogóle na cały rynek pracy przełożyć. I to z kolei jest obawa Manosa Andrei ze Związku Zawodowego Strażaków, który mówił tak. Tak naprawdę to się może przełożyć na wzrost bezrobocia. Pracodawcy zwolnią część ludzi, a pozostali będą pracować dłużej. Zasiłki w Grecji tymczasem stoją w miejscu. To jest 350 euro miesięcznie, a ceny bardzo wzrosły w ostatnich latach. Bezrobotnym będzie też dużo trudniej znaleźć pracę. Z kolei z tych regulacji zadowoleni są pracodawcy, szefowie najważniejszych greckich związków pracodawców chwalą rząd, nie mogą się już doczekać, żeby zmiany weszły w życie. Ich zdaniem to właśnie uratuje grecki rynek pracy. No, tak jak słyszeliśmy, związki zawodowe i sami pracownicy mają tutaj kompletnie inne zdanie. No, zazwyczaj tak bywa, prawda, że związki zawodowe myślą inaczej niż rząd. Rzadko się zdarza, by się zgadzali w różnych kwestiach. No, zwłaszcza, że teraz w Grecji rządzi centroprawica, związki zawodowe związane są tradycyjnie raczej z partiami lewicowymi, więc ten spór oczywiście na tej linii jest dłuższy, szerszy i głębszy i dotyczy nie tylko tej reformy kodeksu pracy, która została przyjęta w zeszłym roku, a wchodzi w życie od 1 lipca. Ale z tych danych, które podawałeś, to faktycznie te ponad 300, tak, godzin różnicy w pracy między średnią europejską a grecką, to jest zaskoczenie, bo faktycznie stereotypowo o Grekach myśli się trochę inaczej. No to prawda. Z drugiej strony jednak są też obawy, o tym mówią same greckie badania, na ile ta dłuższa praca w Grecji, dłuższa niż w wielu innych krajach Unii Europejskiej, przekłada się tak naprawdę na produktywność, bo ona wynika właśnie z tego, że bardzo często na pracownikach wymuszane są nadgodziny, wymuszane jest zostawanie w pracy dłużej, też dlatego, że czasem w niektórych branżach po prostu pracowników brakuje. Jak są branże, które tu mowa na przykład o służbach mundurowych, tu mowa o służbie zdrowia, takie pracujące w trybie ciągłym, że tam po prostu dzień i noc się po prostu pracuje, no to ludzie, którzy są dłużej w pracy, są zmuszeni do tego sytuacją taką, że brakuje pracowników, no to oni nie pracują efektywniej. Często to jest takie odsiadywanie w pracy, albo ci pracownicy są właśnie przemęczeni i tutaj się przypomina ta słynna historia chociażby katastrofy kolejowej ubiegłorocznej w mieście Tembi, niedaleko Larisy w Grecji, gdzie zderzyły się dwa pociągi. Tam błąd popełnił dróżnik, który po prostu źle przestawił maszynerię, że te pociągi znalazły się na jednym torze, zderzyły się, no pamiętamy, to była bardzo okropna tragedia, kilkadziesiąt osób tam, prawie 100 zginęło. No i tutaj jednym z argumentów ten dróżnik został zresztą skazany za popełnienie tego błędu. Natomiast tu się pojawiały bardzo szybko głosy ze strony związków zawodowych, że on był właśnie przepracowany, że on właśnie musiał dłużej siedzieć, bo nie było pracowników. To był już człowiek, który był w wieku przedemerytalnym, a mimo to musiał na takich bardzo długich dyżurach zostawać, właśnie bo nie było pracowników, w związku z czym pracował długo, ale czy ta praca była efektywna, skoro doszło do tragedii? No i teraz teoretycznie w kilku branżach mieliby pracować Grecy jeszcze dłużej do tych 48 godzin. O tym opowiadał Michał Strzałkowski. Będziemy się sprawie na pewno przyglądać, bo jak mówiliśmy, to jest bardzo ciekawy przykład pójścia pod prąd tych nurtów światowych, skracania tygodnia pracy jednak do dni czterech. Michał Strzałkowski, bardzo dziękuję. Dziękuję. A u nas w trójce Foo Fighters, Long Road to Ruin, mamy 14 minut do siódmej. You now don't make a sound. Say, have you heard the news today? One flag was taken down to raise another. Maybe the season, the colors change in the valley skies. otworzysz rano hotelowe drzwi. Ktoś powiedział skandal, jakiś dramat, jak tak żyć? Tylko się nie przestrasz, zawał serca. Ja już nie mam siły myśleć o tym, czy jesteś tylko albo aż. Nie wiem, którą widzę twarz. Dym opada na parkiecie, pozostał żal. Z pustej szklanki do połowy, nie jestem sam. Chcę cię poczuć, chcę cię wdychać ten jeden raz, lecz nie mam nas. Zapisałem wreszcie wszystkie moje sny i na całe szczęście ciebie nie ma w nich. Chciałaś dać mi w twarz to jakiś dramat, jak mam żyć? Tylko się nie przestrasz, atak serca. Ja już nie mam siły myśleć o tym, czy jesteś tylko albo. Nie wiem, którą widzę twarz. Dym opada na parkiecie, pozostał żal. Z pustej szklanki do połowy, nie jestem sam. Chcę cię poczuć, chcę cię wdychać ten jeden raz, lecz nie mam nas, nie mam nas i nie będzie nigdy nie. Mamy 8 minut do godziny 7. No i prosiłem państwa o piosenki wakacyjne kojarzące się z latami 90. Mamy ciekawą propozycję. Na początek pozdrawiam całą redakcję i wszystkich słuchaczy. Moja piosenka z lat 90. to będzie Garcia Bamboleo. Jest rok 97, ja mam 10 lat. Wstaję sobie rano 26 czerwca. Nie muszę iść do szkoły i czekam na pierwszego kolegę, który po mnie przyjdzie. Wyciągnie mnie na dwór po to, żeby, uwaga, autostopem jechać na Zalew Zegrzyński. Również autostopem wrócić. Mężczyzna, który nas zabrał po drodze właśnie, puszczał praktycznie dookoła Wojtek jedną piosenkę i to właśnie była Garcia Bamboleo. Przekonała nas ta historia, chociaż mam pewne obawy, że i to jest przykład utworu, który będzie się nucił teraz przez cały dzień. Ale z drugiej strony mamy wakacje, mamy co prawda rok 2024, ale czemu nie?